najlepszy Mercedes. Oferta ważna do 30 czerwca. Odwiedź salon Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 31 maja, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Centralne obchody Bożego Ciała w Warszawie. Zakończyła się procesja. Opłaty parkingowe są w tym roku pobierane od turystów na całej Mierzei Wiślanej. Szef rosyjskiej dyplomacji w Korei Północnej na 2 tygodnie przed planowanym spotkaniem Kim Jong-una z Donaldem Trumpem. W stolicy zakończyły się centralne uroczystości Bożego Ciała. Po mszy w archikatedrze procesja przeszła Starówką i krakowskim przedmieściem na plac Piłsudskiego. Tam homilię wygłosił metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Przysłuchiwał się jej nasz reporter Michał Fedusia. Kardynał Kazimierz Nycz dziękował wiernym za przejście przez Trakt Królewski i wspólne rozważania przy 4 usytuowanych na trasie ołtarzach. Już na zakończenie pochodu na placu Piłsudskiego duchowny przypominał, że trwający rok jest wyjątkowy w historii naszej ojczyzny. Dlatego motyw stulecia odzyskania niepodległości był w tym roku silnie podkreślany także podczas Bożego Ciała. Boże Ciało roku stulecia odzyskania niepodległości, a taki rok przeżywamy. Towarzyszyła nam przy ołtarzach także refleksja wokół naszej historii. Historii, w której realizuje się zawsze historia zbawienia. Pomocą był obraz Polonia Mater Sanctorum, Polska Matką Świętą. A procesja eucharystyczna, która zakończyła się przed kwadransem, wiodła dokładnie przez Plac Zamkowy, krakowskie przedmieście, ulicę Królewską i właśnie Plac Piłsudskiego. A Michał Fedusie, dziękujemy za relację. Turyści na Mierzei Wiślanej muszą się liczyć z dodatkowymi wydatkami. Wszystkie miejsca postojowe i parkingi przy plażach są w tym roku płatne. W poprzednim sezonie w Stegnie, Sztutowie czy Kątach Rybackich nie pobierano opłat. Teraz władze powiatu wydzierżawiły pobocza na miejsca płatnego parkowania. Część turystów i mieszkańców nie chce płacić, powołując się na wyrok Sądu Najwyższego z 9 maja, który uznał takie opłaty za niezgodne z ustawą o drogach powiatowych. Andrzej Suszek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim, przekonuje, że orzeczenie dotyczy tylko płatnego parkowania w Gdańsku. Każda sprawa stanowi zupełnie inny przypadek i tak tutaj, jeżeli decyzja powiatu będzie negowana przez turystów lub tych użytkowników naszych miejsc postojowych, to w tej sprawie indywidualnie musi zapaść wyrok. Jeżeli takiego wyroku nie ma, na dzisiaj stanowisko Zarządu Powiatu jest takie, że przetarg został zorganizowany zgodnie z prawem, została zawarta umowa z panem, który te miejsca nadzoruje, póki co obowiązuje. Maksymalne opłaty parkingowe na Mierzei Wiślanej to 3 zł za godzinę i 20 zł za cały dzień. Nie będzie kary dla byłego europosła Janusza Korwin-Mikkego za jego wypowiedzi na sali obrad. Unijny sąd w Luksemburgu unieważnił decyzję Prezydium Parlamentu Europejskiego. Beata Płomecka. Chodzi o komentarze byłego europosła na temat kryzysu migracyjnego, kiedy mówił, że Europę zalewa i tu cytat afrykańskie szambo, a także o wypowiedzi pod adresem kobiet. Podczas jednej z sesji plenarnych dotyczącej różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn Janusz Korwin-Mikke powiedział, że kobiety muszą zarabiać mniej, bo są, cytuję, słabsze, mniejsze i mniej inteligentne. Za te słowa ówczesny europoseł stracił prawo do otrzymywania dziennej diety przez 10 i 30 dni. Został też zawieszony w pracach Parlamentu Europejskiego na 5 i 10 dni. Janusz Korwin-Mikke zaskarżył tę decyzję do Unijnego Sądu w Luksemburgu. Dziś sędziowie, ogłaszając unieważnienie kar, zwracali uwagę na wolność słowa europosłów. Argumentowali, że należy ją szczególnie chronić ze względu na znaczenie parlamentu w demokratycznym społeczeństwie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Moskwa wysłała swoją delegację do Korei Północnej. Jak podaje agencja Interfax, szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow spotkał się z północno-koreańskim przywódcą Kim Jong-unem. Za niespełna 2 tygodnie w Singapurze zaplanowano szczyt Korea Północna-Stany Zjednoczone. Maciej Jastrzębski. W trakcie rozmowy zostały poruszone kwestie dwustronnych stosunków, w tym współpracy gospodarczej i kulturalnej, a także tematy związane z pokojowym uregulowaniem kryzysu na Półwyspie Koreańskim. W oficjalnym wystąpieniu Kim Jong-un stwierdził, że sytuacja w tym regionie zmienia się radykalnie i zmierza ku dialogowi. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow przekazał północno-koreańskiemu dyktatorowi zaproszenie do odwiedzenia Rosji. Moskwa od kilkudziesięciu lat utrzymuje poprawne stosunki z reżimem w Pjongjangu. Niedawno rosyjska rozgłośnia Echo Moskwy przypomniała, że Związek Radziecki wspierał północno-koreańskich komunistów w walkach przeciwko siłom pokojowym ONZ, głównie złożonym z amerykańskich oddziałów, szkoląc żołnierzy Pjongjangu i dostarczając im broń. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

skąd brać dziś nowy tekst? Powtórka z rozrywki powtórka, słuchają jej dawni artyści na chmurkach, a czas sobie płynie banalnym tik-tak. Rozrywka z powtórki, o tak, a ja, tak, tak. Śpiewał Andrzej Zaorski. Nam dzisiaj też, mam nadzieję, niejedno wspomnienie błyśnie diamentem. I już zapowiadam, że w drugiej części powtórki z rozrywki zaplanowaliśmy wizytę u rodziny bardzo dobrze znanej w trójkowym gronie, czyli u Maryli, Grzegorza, Maurycego i dziadka Jacka Poszyprzyńskich. Natomiast pierwsza część dedykowana będzie artyście, kompozytorowi, aktorowi, który dzisiaj obchodziłby 105. urodziny, Jerzemu Wasowskiemu. Oczywiście pisał muzykę nie tylko do słów napisanych przez Jeremiego Przybora, ale to ich przyjaźń artystyczna i prywatna również przeszła do historii i to oni pozostaną na zawsze symbolem elegancji, przeplatanej tak zwanym smuteczkiem, czymś nierealnym, co Jerzy Wasowski za chwilę sam przyzna we fragmencie rozmowy z Anną Arvaniti z 1982 roku. Następnie wysłuchamy kupletu, jednego z listów z podróży Jeremiego Przybory, które przeważnie panowie czytali razem, ale w tym wypadku list z roztargnienia, który swoją premierę miał 14 lipca 1968 roku, przedstawi tylko Jerzy Wasowski, który też dzięki nowoczesnym technologiom zaśpiewa z Dorotą Miśkiewicz. Na tym nasze archiwalne wycieczki się nie skończą, ale resztę uzupełnię już po ich przesłuchaniu. A zaczniemy tak, jak w październiku 1958 roku panowie zaczynali swój pierwszy wieczór, czyli popołudnie starszych panów. Tu kabarecik starszych panów, to znaczy przyjaciela i mój. Siedzimy sobie z przyjacielem na naszej ulubionej kanapce i na naszym ulubionym tle muzycznym. Jesteśmy ładnie, starannie ubrani. Czarne żakiety, sztuczkowe spodnie, jasne kamizelki, getry, perłowe plastrony z perłą plastronową. No, trzeba przyznać bez hipokryzji, że do tego jesteśmy dosyć przystojni. O, nie tylko do tego. Jeden z nas z włosami tu i ówdzie przypruszonymi siwizną, a drugi z głową tu i ówdzie przypruszoną włosami. I tak to pogwizdujemy sobie, to toniemy we wspomnieniach. Tak. To było tak. Inicjatorem jest Przybora. Na pewno. No, on jest pisarzem. Ja byłem wrażliwy na jego rodzaj pisarstwa, humoru, liryki i ja go w tym jakoś utwierdzałem. Byłem pierwszym odbiorcą, no, czasem krytykiem, z którym on się liczył albo nie. Zresztą muszę powiedzieć, że często raczej się liczył, tak. I na tym polega mój udział, jeżeli to tak można nazwać, w samym tworzywie kabaretu. No, kabaret ten dzieje się w rzeczywistości bajecznej, prawda? Ale jeżeli on ma jednak charakter baśni, fikcji, no to musi zawierać nostalgię, bo po to się tworzy tego rodzaju gatunki literackie, że widocznie rzeczywistość nas otaczająca nam nie wystarcza, wymaga uzupełnień. No, te uzupełnienia stanowią właśnie te fikcje, za którą się tęskni, za którą autor tęskni, więc ten typ spektaklu leży na pograniczu teatru i proszę pani, i kabaretu. Bywa pora, co jak sloty do ogródków, ponapuszcza do serc naszych nieco smutku. Lecz smuteczek, gdy nie duży, a w sam raz, równowagi nie zaburzy naszej w nas. Także jesteśmy ciągle ci sami starsi panowie, dawaj. Już ron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, dawaj. Szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. My najchętniej się smucimy z przyjacielem raz na tydzień, zwykle w piątek lub w niedzielę. A jak spadnie więcej śniegu albo dżdżu, to dwa razy się smucimy w tygodniu. Pozostałe dni jesteśmy permanentnie starsi panowie, dawaj. Szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj.

zastał. No więc ja, prawda, każdej sylabie staram się przyporządkować coraz to inny dźwięk, wie pan, tak, żeby to było, żeby zachować rozmaitość, no więc tam raz, prawda, czarny klawisz, raz biały, raz tam bardziej na prawo, na lewo. A bardzo ważna rzecz, że to trzeba zapisywać. Wszystko, proszę pana, trzeba starannie, bo jak pan nie zapisuje, to się panu to wszystko później pokiełbasi. No, muzykalności to wymaga i pamięci muzycznej, bo wie pan, tych kombinacji tam za dużo znowuż nie ma mimo pozorów, także trzeba bardzo uważać, żeby nie powstały takie, które już kiedyś były, bo to później są nieprzyjemności. To. Księżyc 30 nocy się palił nad naszą tajemnicą. Podarowałem ci sznur korali, 30 małych księżyców. A kiedy wczoraj spytałeś mnie o nie, rękami twarz zakryłaś i nie widziałem twych oczu, lecz w lonie, kiedy szepnęłaś, zgubiłam. Czemu zgubiłaś korale? Jakie zrządzenie tajemne strąciło nagle jak gwiazdy 30 pełni bez chmur. Jak ja ci teraz zapalę nasz księżyc w noce jesienne, zgubiony 30 razy przez jeden korali sznur. Wiatr się nade mną chyba użalił, zawracał z całej mocy. Kiedy usnęłam, a ty korali wyszedłeś szukać tej nocy. I znajdywałem je wszystkie jak ślady, po których szedłem dotąd. Aż cię zawiodły do drzwi mojej zdrady korale przez noc i przez błoto. Czemu zgubiłam korale? Jakie zrządzenie tajemne strąciło nagle jak gwiazdy 30 pełni bez chmur. I jak ja ci teraz zapalę nasz księżyc w noce jesienne, strącony 30 razy przez jeden korali sznur. Tutaj znowu technika umożliwiła spotkanie z Jerzym Wasowskim, tym razem Klementynie Umer, a nagranie pochodzi z niedawno wydanej przez nią płyty z kompozycjami tego artysty, który dzisiaj obchodziłby swoje 105. urodziny i o którym w pierwszej części naszego spotkania państwu opowiadamy. Fragment, w którym pan Jerzy opowiadał o specyfice pracy kompozytora, to część rozmowy wyemitowanej na antenie Polskiego Radia w 1962 roku i jest jeszcze jedno bardzo ważne wspomnienie, które chcielibyśmy przy tej okazji przytoczyć, bo proszę nie zapominać, że Jerzy Wasowski był nie tylko wspaniałym artystą, ale też wybitnym radiowcem, z wykształcenia inżynier, akustyk, z zawodu speaker, lektor i dziennikarz Polskiego Radia, w którym pierwszy raz spotkał Jeremiego Przyborę, nawiasem mówiąc. Po ukończeniu Wydziału Elektromechaniki na Politechnice Warszawskiej rozpoczął w 1938 roku praktykę w Polskim Radiu, pracując w działach amplifikatorni, nagrań i transmisji. I tam odegrał na początku wojny bardzo ważną rolę. W 1972 roku w rozmowie z Bogusławem Czajkowskim opowiadał o tym tak. Moje wspomnienia zaczynają się właśnie od 5 września. Najlepiej pamiętam początek i koniec. Początek to był, akurat mi tak wypadło, że ja miałem dyżur, wtedy również, tak jak dzisiaj, w służbach technicznych niektórych stosowało się te dyżury wielogodzinne, kilkunastogodzinne, później dzień wolny. Dlatego o tym mówię, że to jest bardzo istotne w tym fragmencie moich wspomnień. Mianowicie ja dzień 5 września przespałem cały dzień i część nocy. Tak mi się dyżury układały. I nie słyszałem wezwania u Miastowskiego do mężczyzn o opuszczenie Warszawy. Jak wiadomo, to był taki dywersyjny rozkaz. I poszedłem sobie do pracy, proszę pana, akurat miałem o godzinie 5 rano dyżur w rozgłośni i poszedłem sobie piechotką zaraz głośniej, nic nie wiedząc, co się dzieje. A w nocy przestało funkcjonować radio. Ja przyszedłem rano i zastałem rozgłośnię otwartą i pustą. Na ulicy Zielnej. Ale już nawet, gdyby miał pan powiedzieć numer, to nie wiem, pewien, czy to było 28, czy 25, czy w ogóle co innego. Budynek był, na ile ja pamiętam, pusty i przykry widok przedstawiała amplifikatornia, do której się udałem, bo ona była częściowo zniszczona. To znaczy, tam było widać, że została opuszczona w jakimś popłochu i jednocześnie w dezorientacji. Bo o popłochu świadczył, jak pamiętam, postawiony i palący się czajnik na podłodze, który się stopniowo w podłogę zapadał. Dziwne, pożaru nie było, ale on się tak, ta podłoga się tam zwęglała i on się tak zapadał. A o dezorientacji świadczyło częściowe właśnie zniszczenie tej amplifikatorni. Wtedy tam tablica rozdzielcza była zbudowana tak, jak pan widział, może takie małe centralki telefoniczne, wtyczki ze sznurami. Więc te wszystkie połączenia, a to setki tych połączeń, zostały wyciągnięte, częściowo pocięte nożyczkami. No to wie pan, to jest do zrekonstruowania później bardzo trudna tego rodzaju rozdzielnia. No i... I radio milczało. I radio milczało. To znaczy, wtedy tak, Raszyn był zniszczony na skutek znów jakichś dywersyjnych rozkazów, czy pseudorozkazów, a stacja Raszyn to była stacja o zasięgu ogólnopolskim, długofalowa, a stacja druga, Warszawa druga, znajdująca się na Forcie Mokotowskim, była zdolna do nadawania, ale nie miała co nadawać, ponieważ rozgłośnia była nieczynna. No więc problem był w uruchomieniu chociażby sygnału Warszawy. I no, ten sygnał właśnie udało mi się uruchomić i pamiętam, że no nigdy już chyba nie będę miał takiego poczucia użyteczności społecznej, jaką miałem wtedy, bo trzeba wiedzieć, czym było radio wtedy dla Warszawy. Oczywiście prasy nie było, więc proszę sobie wyobrazić stan taki oblężenia. Dzieją się dookoła rzeczy straszne, przewidywanie jeszcze straszniejszych, właściwie nic nie wiadomo, co się dzieje wreszcie Polski i te skąpe wiadomości płynące tylko z radia. Także radio było wtedy włączone u każdego dzień i noc. Nikt nie wyłączał, udając się na spoczynek. No zresztą problematyczny ten spoczynek. I jak to radio nagle zamilkło, no to uczucie osamotnienia, to trzeba było to przeżyć, żeby to zrozumieć. Także to była święta misja, wie pan, po prostu włączenie tego radia. Parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Mój Boże. Piosenka to są dla chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele, i słowa, melodia i rytm. Oczywiście, że się zgadzamy. Tą piosenką dwóch starszych panów kończymy pierwszą część dzisiejszej powtórki z rozrywki i przechodzimy do zapowiadanej wizyty domowej. Obiecałam, że wytłumaczę, dlaczego akurat ten odcinek pojawi się za chwilę na antenie. Otóż, słuchowisko to było emitowane kilka razy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, zgodnie z przyjętą w archiwum numeracją. I tak się złożyło, że podczas kilku ostatnich emisji całej serii gdzieś zawieruszył się jeden z odcinków. Państwo, nasi słuchacze, od razu to wyłapali przez te wszystkie lata do ostatniej emisji. Od ostatniej emisji, to chciałam powiedzieć, z całości serialu radiowego, przypominaliście nam, drodzy państwo, że jest taki zaginiony odcinek. Przeszukaliśmy każde możliwe archiwum w polskim radiu. No mogłabym tutaj wyliczyć wypisane formularze, przesłuchane taśmy i tak dalej, żeby nabudować jeszcze bardziej dramaturgię tej zapowiedzi, ale powiem tylko, udało się. Z ilustrowanego tygodnika rozrywkowego numer 139, odcinek zatytułowany Pan Włodek śledzi Marylę. Rodzina proszę wszystkich, rodzina jakie wiele, poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina proszę wszystkich, jak wiele innych rodzin, poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc im drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tyle różnych spraw nawarstwia się i spiętrza, nawarstwia się i spiętrza. A wachwia się i spiętrza. Tak, słucham. To pan, panie Włodku? Tak, a kto mówi? Poszepszyński, sąsiad. A, od razu pana po głosie poznałem. Tak, ja też pana, panie Włodku, poznałem w zasadzie natychmiast. Wolałem się jednak upewnić, prawda? Nigdy nic nie wiadomo. Co racja, to racja. Panie Włodku, mam do pana taką sprawę, tylko że to nie jest w zasadzie rozmowa na telefon. Czy nie mógłby pan do mnie zajść na chwilę? Porozmawialibyśmy sobie swobodnie. Wszyscy akurat wyszli z domu. No, nie mam dużo czasu. No, to długo nie potrwa. Chciałbym po prostu, żeby mi pan poradził, co robić. Z żoną mam kłopoty, a pan, panie Włodku, też żonaty, więc co dwie głowy, to nie jedna, prawda? Bardzo pana proszę. No, trzeba było tak od razu mówić, panie Poszepszyński. Za momencik będę u pana. Dziękuję, dziękuję. Drobiazg, no to na razie. Panie Włodku, czekam na pana. Tak. Rany boskie, zapomniałem. Cholera jasna. Halo? Dobry wieczór, mówi Poszepszyński. A dobry wieczór panu. Od razu poznałam pana po głosie. Ja też panią poznałem. Czy zastałem pani męża? Nie, Włodka nie ma. Dopiero co wyszedł. Aha, wyszedł. To niedobrze. A co się stało, panie Poszepszyński? Nic. Nie mówił, dokąd poszedł? Nie. Wiem tylko, że rozmawiał z kimś przez telefon i zaraz potem wyszedł. Aha. Ale z kim rozmawiał? A właśnie nie wiem. Akurat nie podsłuchiwałam, bo hartowałam makaron. Taki pech. A nie domyśla się pani? Nie, panie Poszepszyński. Ale dowiem się na pewno, jak tylko Włodek wróci. Mam swoje metody, a kłamstwo poznaję momentalnie po oczach. Po oczach? Tak. Kiedy Włodek kłamie, to patrzy jednym okiem w prawo, a drugim w lewo, więc poznam z łatwością. No tak, ty. Rozumiem. Przepraszam panią na chwilę, ktoś puka, muszę otworzyć. Nic nie szkodzi, zaczekam. No, już jestem. A to pan, to proszę, niech pan wejdzie. Na moment pana przeproszę, rozmawiam właśnie przez telefon z pańską żoną. Z moją żoną? Po co? Tak, bo zapomniałem panu wtedy powiedzieć, żeby pan przypadkiem żonie czegoś nie chlapnął o tym, że ja i Marylka, no, rozumie pan, no. No to ja niczego nie powiedziałem, no co pan? No to wiem, ale jak to mówią strzeżonego. Więc zatelefonowałem do pana jeszcze raz, żeby pana poprosić o dyskrecję, ale niestety pan już wyszedł. Cholera, że też akurat musiałem wyjść. No i co? No, pańska żona odebrała i czeka teraz przy telefonie. Muszę z nią skończyć tę rozmowę. Tylko niech pan jej nie mówi, że ja tu jestem. Tak, w porządku, wszystko zostanie między nami. Raz jeszcze panią przepraszam. Wyczekała się pani. A kto przyszedł? Kto przyszedł? No przecież poszedł pan podobno otworzyć drzwi. A, kto przyszedł, tak. No, klient. A jaki klient? Mój klient. Przyniósł maszynę do pisania do reperacji. O, nie wiedziałam, panie Poszeprzyński, że ma pan prywatną praktykę. Dobra. Prywatną praktykę, to za dużo powiedziane. Od po prostu, jak jest okazja, no to dorabiam trochę na boku, tylko żeby to zostało między nami. Oczywiście. W takim razie, panie Poszeprzyński, skoro ma pan pracę, nie będę już dłużej panu przeszkadzać. Zadzwonię innym razem. No przecież to ja zatelefonowałem do pani. O, wszystko jedno. Ale w takim razie dziękuję za telefon i niech pan ode mnie pozdrowi żonę. Do widzenia. Oczywiście, dziękuję i proszę pozdrowić ode mnie męża, jak wróci. Dziękuję. Do widzenia, pan. Ma pan mocne nerwy, panie Grzegorzu. Ja bym się na pana miejscu od razu wygadał, a pan spokojnie. Kto przyszedł? Klient? Panie Grzegorzu. To jeszcze nic nie było. Szkoda, że mnie pan nie widział w 43. A, nerwy miałem wtedy rzeczywiście mocne. Ciężki okres. W zasadzie jak postronki, panie. No, rzeczywiście szkoda. Opowiem panu o tym innym razem, albo lepiej dam panu do przeczytania mój pamiętnik. O, pisze pan wspomnienia? Tak. No, chciałbym, żeby coś po mnie zostało. No tak. W zasadzie, bo pan też powinien napisać pamiętnik, panie Włodku. Maszynę do pisania mogę panu pożyczyć, prawda? Nie. Pan da spokój, ja nie umiem pisać na maszynie. Poza tym niczego specjalnego nie przeżyłem. Człowiek ze mnie spokojny, no chyba, że się zdenerwuje. No, wie pan, niech pan nie będzie taki skromny, panie Włodku. No. Znam pana przecież i wiem, że stać pana na niejedno. No. Chociażby wtedy, w ten wieczór wigilijny. No, tak. No, nigdy tego nie zapomnę. A wieczór wigilijny nie przypominam sobie. No jak to, du? Łamał się pan z żoną opłatkiem i przy okazji złamał pan jej palec wskazujący. Pamiętam. No, to był przypadek. To. No, wie pan, przypadek, nie przypadek. Ważny jest rezultat. No fakt, że złamałem jej ten palec porządnie. Od razu w dwóch miejscach. Dwóch. O, to o tym nie wiedziałem. Panie Włodku, z każdą chwilą rośnie pan w zasadzie w moich oczach? No. Może napijemy się chyba po jednym, co? No, niech pan da spokój. No, ale tylko po jednym. Biorę właśnie antabus. Antabus? To już do tego doszło, panie Włodku? Nie. Do niczego nie doszło. Wie pan przecież, że wódkę piję. Tylko rzadko, tylko przy okazji. Ale żona taka narwana, wie pan, przeczytała w gazecie, że alkoholizm się szerzy, że od 2 tygodni daje mi cholera codziennie przed śniadaniem antabus. No, profilaktycznie. No to może niech pan lepiej wcale nie pije. Nie ma strachu. Musi pan wiedzieć, że przy pierwszej okazji zamieniłem tabletki antabusu na polopirynę. Co pan powie? Możemy się napić? Głowa mnie na pewno nie rozboli. A to dobre. I znowu urósł pan w moich oczach. No to się napijemy. A dlaczego pan powiedział, że tylko po jednym? A, no wie pan, pijany wrócić nie mogę. No, nie chcę sprawić żonie zawodu, wie pan. A co pan robi? Szukam strzykawki. O nie, panie Poszeprzyński. Wódki możemy się napić, zgoda. Ale narkotyzować się z panem nie będę. Nie, panie Włodku, no cóż za podejrzenie. A co? Jestem człowiekiem starej daty i ani mi to w głowie. No przecież... O, jest. No, a to po co panu ta strzykawka? No widzi pan, ta butelka jest jeszcze nie napoczęta. Za pomocą strzykawki wydobędziemy z niej wódeczkę, a niedobór uzupełnimy wodą. I nie będzie nawet śladu. Pan to ma łeb. Powinien pan być ministrem. No, powinienem. Niestety marnuje się na stanowisku konserwatora maszyn do pisania. Aj, to każdy. Ale przecież ten, kto otworzy kiedyś butelkę, zorientuje się, że coś tu nie gra. A cóż, mnie to może obchodzić. Moja żona kupiła tę pół litrówkę ekstra żytni dla niejakiego ślepego Leona. W prezencie. Co? No pan chyba żartuje. Da. Przecież pani Marylka słynie z oszczędności. No. A kto to ten ślepy Leon? Kryminalista. Za nie mówił pan. Ano, doczekałem się. No, gotowe. Nasze kawalerskie, panie Włodku. Dziękuję, nasze kawalerskie. A co łączy pańską żonę z tym Leonem? No przepraszam, że tak pytam. Nic nie szkodzi. Sam chciałbym wiedzieć. Właśnie po to pana tutaj fatygowałem, panie Włodku, żeby mi pan pomógł wyjaśnić ten problem. Aha. Chcę wiedzieć, więcej. Muszę wiedzieć, co łączy moją żonę Marylę Poszeprzyńską z tym indywiduum. Zrobię co mogę, żeby się tylko żona nie dowiedziała. Pani Marylka i jakiś ślepy Leon... No nie, nigdy bym nie przypuszczał. Ale panie, z kobietami to nigdy nic nie wiadomo. No tak, niestety. Żeby tylko moja żona nie zrobiła mi kiedyś takiego kawałka. Ale wtedy... W razie czego to pomogę panu. Pan pomoże mi dzisiaj, a ja jutro panu pomogę. Potem pan mnie pomoże i znowu ja panu pomogę. Tak, rozumiem. A potem ja. I tak bez końca. Ludzie powinni sobie pomagać, panie Grzegorzu, pańskie zdrowie. Musi pan wiedzieć, że ona przyprowadza go do nas do domu. No. Jest nim wyraźnie zafascynowana. A co na to pan dziadek Jacek? Ojciec? No. To szkoda gadać. Po prostu go uwielbia. Całymi dniami połyka różne przedmioty. Co? No, ci kryminaliści, panie Włodku, często łykają w więzieniu łyżki, widelce, czy nawet noże, żeby się dostać do szpitala. Zastawę, co tak. Nie wiedziałem. No, ja też nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Ślepy Leon pokazał kiedyś ojcu, jak się połyka łyżki. Tak się to staruszkowi spodobało, że niedługo będziemy musieli zacząć jeść palcami. No to chlub w ten głupi dziób. I żeby pan wiedział, jakiego języka używa ten człowiek, to słowa nie można zrozumieć. Nic. To się nazywa grypsera, panie Włodku. Grypsera. Tak. Nie. Bałem się, rozumie pan, żeby nasz jedyny syn Maurydzy nie nauczył się od niego mówić w ten sam sposób, ale na szczęście okazało się, że gówniarz, prawda, od dawna zna tę dziwaczną mowę. Papieroska, Maury... Serdecznie dziękuję. Maurycy to zdolny chłopiec, zdolny. Rany boskie, są z powrotem, niech pan schowa te szklanki pod tapszan, a ja odstawię butelkę na dawne miejsce. Szybciej. Strzykawkę niech pan... też lepiej schowa. A słusznie, bo panie Włodku, musimy niestety przerwać naszą rozmowę, powiem więc krótko. Postaram się zapoznać pana ze ślepym Leonem. A po co? Żeby pan się wkradł w jego zaufanie i dyskretnie wybadał, czy z moją żoną łączy go coś poważniejszego, dobrze? Dobrze. Tak. Zrobię, co będę mógł. Pani Maryla, całuję rączki. Co tutaj robisz? wracając, spotkaliśmy na schodach żonę pana Włodka, która właśnie wybierała się na poszukiwanie męża. No ja właśnie. Zaprosiłam ją więc do nas. Krzesiu, no, chociaż wcale nie wiedziałam, że pan Włodek jest tutaj. Ja właśnie, no właśnie. Tak, co za przypadek, prawda? Pogadamy o tym w domu. Spójrz mi w oczy. No, znowu zaczynasz. Włodku, ty piłeś. O, ja nieszczęśliwa. Jak mogłeś? Przecież zdarzyły dzisiaj antabus. Uj, zapomniałem, na śmierć zapomniałem. Widzisz, czego? Czego? No chyba widzisz, że tak. Ładne rzeczy. Kiedy proponuję ci kulturalną rozrywkę, odmawiasz. Nie lubię kina. Zostajesz w domu, żeby pod moją nieobecność upijać się do nieprzytomności. Tak, mam powody, więc piję. Grzesiu, Grzesiu. Czego? A dlaczego nie pojedłeś z nami do kina, żebyś wiedział, ile straciłem? Naprawdę, tato, film był wspaniały. Ach, Maurycy, nikt ci nie pytał o zdanie. No, pokazali taką jedną panienkę i ona zdjęła najpierw płaszcz, potem sweter, potem bluzeczkę. Och, niech ojciec przestanie. Czy rzeczywiście nie zapamiętał ojciec z tego filmu niczego innego? No cóż chcesz, córeczko, ja już mam swoje lata, skleroza, tylko właśnie ta scena utkwiła mi w pamięci. Kiedyś w Mandżurii to podglądaliśmy całym plutonem kaprala Jędziniaka, kąpiącego się w Amurze. Trzask, prasz, panie, i po wszystkim. Co ty, Grzesiu, tak na mnie patrzysz? To... Niech ojciec nie zwraca na niego uwagi, on jest pijany jak Bela. I pan Włodzimierz tutaj. Oj, ja oczywiście. Dobry wieczór, panie dziadku Jacku. Co, pan też jest pijany? Nie, ja nie. No, w domu tak, pogadamy, tak. Ale tutaj milcz. Dobrze ci radzę. A ja dostałem dzisiaj w szkole 4 ze sprawowania. O synku, naprawdę? Tak, mamo, naprawdę. Co za radość. Ma pani pociechę z tego dziecka. Szczerze pani zazdroszczę. Zuch z ciebie, Maurycy. Dziękuję. Tak. Myślę, Marilko, że powinniś mnie jeszcze jakoś uczcić sukces twojego syna. Tym bardziej, tak, że ci panowie już są, prawda, pijani. Uś. Ja wie, to byś sama nie wie. A co, nie masz prawda? Tam niczego? Mam, tato, mam. No. Nawet całą butelkę. No. Jest to jednak prezent, który zasadniczo powinnam jutro wręczyć panu Leonowi. No, panu Leonowi to możesz dać co innego. Pewnie mam. No i Maurycy, nikt cię nie pyta o zdanie. Tak. Inny prezent, mówi ojciec. Tak, i to za darmo, prawda? Biorę to na siebie, Marylko. Mam właśnie w kuferku coś sam raz dla pana Leona. A co takiego? To jest korzeń życia. Żeń się. Tak, właśnie. Prawdziwy? Prawda? Co? Ten korzeń? A coś ty myślał? Przywiozłem ich sobie, tych korzeni z Mandżurii, cały plecak. No, skoro tak, no to przynieś kieliszki, no. Syneczku. Droga pani, podziwiam, naprawdę podziwiam maniery tego chłopca. O tak, Maurycy, kiedy chce, zachowuje się jak prawdziwy mały lord. A kiedy nie chce? Ojcze! No ale nie krzycz na mnie, nie krzycz na mnie, po prostu zapytałem, a ty od razu naskoczyłaś na mnie, jakbym nie wiem co zrobił. Spójrz lepiej na Grzegorza, zasnął, biedaczysko. Wstrętny opój. A pan Włodzimierz to znowu mało ci otwarte. On także śpi, panie Jacku, mnie nie oszuka. Jak śpi z otwartymi oczami, brawo. To gdybym ja tak potrafił. To co? To losy wojny japońskiej mogłyby się potoczyć inaczej, mój kochany. Nie wiem, czy wiecie, ale nasz batalion został zdziesiątkowany z winy wartownika, który zasnął na posterunku. I gdybym właśnie wtedy spał z otwartymi oczami, to japońscy zwiadowcy zostaliby wprowadzeni w błąd, a ja dostałbym pewnie order. No, ile wiem, to ojciec dostał za to jakiś order. No tak, ale japoński. Ale czy to nie wszystko jedno? Wiecie, pani, wolałbym dostać 2 ordery. Pijmy zdrowie, Maurycy. O, wódeczka. Zrobiłeś mi dzisiaj wielką radość. Nie. A co to? Dziwna jakaś ta wódka. Czekaj, ja spróbuję troszeczkę. No. Zupełnie jak taka woda. Tak. Przypomina w smaku japońską wódkę sake. Sake. Do której ktoś dolał bardzo dużo wody. Ja nie znam się na tym. Ale ja się znam właśnie. Pokaż. No co, mało? No co? To H2O i to bez najmniejszej domieszki alkoholu. Nieprawdopodobne. No przecież butelka była zapieczętowana. Ja napiszę w tej sprawie do ekspresu wieczornego. Mamusiu, daj na chwilę tę nakrętkę. Chciałbym się przyjrzeć nakrętkę. No, masz. Mnie już mdlej po tej wodzie. No i proszę, zobaczcie pod światło.